ติตั้งมั่นปกประคองจิตของตนอยู่เสมอเสมอตั้งแต่อารมณ์ต่างๆมันจะมากระทบกระทั่งเข้าแล้วจะได้รู้เท่ารู้ทันเพราะสิ่งทั้งปวงที่มากระทบกระทั่งนั้นมันก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่จิตนี่สิมันไม่ยอมรับความจริงเหล่านี้มันยังหลงยินดียินร้ายไปตามอยู่อันนี้นะเนี่ยการปฏิบัติโพดโดยรวบรัดตัดตอนเพื่อให้ได้ความชัดๆลงไปผู้ที่ไม่เข้าใจความหมายอย่างแท้จริงไปยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นถือว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องธรรมดาในการที่มันจะเกิดกิเลสพันหน้าตันหน้าร้อยแปดขึ้นในใจก็เพราะมันเกิดความยินดียินร้ายนั่นแหละก่อนต้องให้เข้าใจอย่างนั้นความยินดียินร้ายนั่นแหละมันเป็นสื่อของกิเลสต่างๆอันยินดีมันก็เกิดความโลภขึ้นมันอยากได้ในสิ่งที่ต้องการถ้ายินดีมากๆเข้าไปตนแสวงหาไม่ได้ทันอกทันใจมันก็คิดทุจริตขึ้นมาไปหลอกลวงช่อโกงขี้ปล้นเอาของผู้อื่นเป็นของตนก็เพราะความยินดีนั่นแหละเป็นมูลเหตุทำให้เกิดความโลภเร่งเพ่งเล็งไปในสมบัติของผู้อื่นความโกรธเมื่อบุคคลไม่สำรวมจิตหาว่าเกิดความโกรธขึ้นมาความโกรธนั้นมันจะมีกำลังแรงกล้าเพราะว่าไม่มีสติสำรวมระวังไม่มีสติบังคับจิตไว้ดังนั้นความโกรธมันจึงรุนแรงขึ้นเมื่ออดรนทนไม่ไหวในทางจิตใจแล้วมันก็แสดงออกทางกายทางวาจากล่าววาจาอันหยาบคายต่างๆนานาเรียกว่ากล่าววาจาเสียบแทงผู้อื่นให้เจ็บอกเจ็บใจอย่างนี้แหละมันเกิดจากความโกรธอะไรเป็นมูลเหตุนะไม่ใช่อื่นไกลอะไรไอ้ทางกายถ้าไม่ถึงทุบตีผู้อื่นก็แสดงกิริยาหยาบโลนต่างๆนานาออกมาให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าตนนั้นกำลังโกรธอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปถือเป็นเรื่องธรรมดานะอันหมู่นี้นะบุคคลผู้ไปถือเป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละมันคิดอย่างสักทีจึงไม่สามารถจะละกิเลสออกจากจิตใจได้เพราะว่าไอ้กิเลสเนี่ยมันเหนียวแน่นนะแล้วจะไปกำหนดละเอามันดื้อๆอย่างนี้จะให้มันหมดไปทันทีเลยไม่ได้นะมันต้องค่อยสำรวมระวังจิตใจนี่ไปโดยลำดับไปค่อยระวังอย่าให้มันเกิดความรู้สึกรุนแรงขึ้นต่ออารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆนี่นะถ้ามันยังละให้ขาดเด็ดไม่ได้ก็ให้มันเกิดความรู้สึกขึ้นเพียงเบาๆอย่าให้มันรุนแรงเมื่อมันเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นเบาๆอย่างนี้ก็สามารถมีสติเตือนจิตได้เตือนจิตว่านั่นความรู้สึกนึกคิดอันไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์มันทางไปสู่ทุกข์มันพอคิดได้พอเตือนตนได้แต่ถ้าปล่อยให้มันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเข้ามาแล้วมองไม่เห็นอะไรทั้งหมดเลยมันเป็นอย่างนั้นมันจะไปนรกสักกี่ขุมก็ไป เมื่อมันโกรธมาอย่างรุนแรงแล้วมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นแหละให้พึ่งพากันสังวรระวังเลื่อยไปให้รู้ตัวว่าตนยังละกิเลสไม่หมดเมื่อรู้ว่าตนยังละกิเลสไม่หมดแล้วอย่างนี้ก็จะต้องมีการสำรวมระวังตนเรื่อยไปเป็นอย่างนั้นทั้งในที่ลับทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ต่อหน้าคนหมู่มากและทั้งลับหลังก็ไม่ปล่อยให้จิตคิดเลื่อนลอยไปโดยปราศจากเหตุผลต้องให้เกิดความคิดหรือว่าดำริขึ้นให้เป็นสัมมาสังกัปปะความดำริชอบนะคือความคิดว่าทำยังไงหนอเราจึงจะพ้นจากกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเหล่านี้นี่ความดำริในใจอย่างนี้นะเป็นความคิดที่ถูกต้องเป็นทางพ้นทุกข์พอเมื่อบุคคลมาดำริอย่างนี้ก็แสดงว่ามันเห็นโทษแห่งกามมตัณหาต่างๆเหล่านั้นเห็นโทษว่ามันก่อกวนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนมาในสงสารจนถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังมารบกวนให้เดือดร้อนอยู่ทำไฉนหนอเราจึงจะพ้นจากทุกข์เหล่านี้ไปได้บุคคลมาดำริในใจอย่างนี้มันก็ย่อมมองเห็นช่องทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะไว้ได้เราได้เรียนได้ยินได้ฟังมาอย่างไรนี่ไอ้ทำเครื่องแก้เครื่องระงับกิเลสมันมีอยู่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ให้แล้วแต่มันสำคัญอยู่ที่บุคคลไม่คิดว่าจะละกิเลสนี่สิสำคัญน่ะขอให้เข้าใจเมื่อไม่ดำริว่าจะละกิเลสอย่างนี้มันก็ไม่ละเลยมันก็ไม่ละมันก็ปล่อยให้จิตตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสอย่างนั้นแหละเรื่อยไปนี่ข้อนี้สำคัญมากนะฟังให้ดีคิดให้ดีผู้ท่านละกิเลสตัณหาได้ทั้งหลายนั่นล้วนตั้งแต่เห็นโทษของกิเลสนี่มาก่อนทั้งนั้นเลยนั่งภาวนาแล้วเมื่อกิเลสมันรบกวนใจเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้ก็เห็นโทษของกิเลสนั้นๆเนี่ยกิเลสนี่ทำให้เราเป็นทุกข์เหลือเกินเนี่ยไอ้เรายังละมันไม่ได้เอาชนะมันไม่ได้อย่าเลยเราจะไม่ถอยความเพียรเราจะเอาชนะมันให้ได้นี่แหละความดำริอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นผู้มีความดำริชอบเมื่อดำริอย่างนี้แล้วก็พยายามเลยพอดีไม่ส่งเสริมความกำหนัดยินดีไม่ส่งเสริมความโกรธความผูกโกรธไว้ในใจหมู่นี้นะไม่ส่งเสริมความหลงความเมาต่างๆไม่ส่งเสริมทำยังไงอ่ะก็เมื่อมันวิตกขึ้นมารู้แล้วกำหนดละทันทีไม่ปล่อยให้มันวิตกไปนานเนี่ยเรียกว่าไม่ส่งเสริมกิเลสให้เข้าใจถ้าปล่อยให้มันวิตกวิจารไปนานๆเข้าไปกิเลสมันยังมีกำลังกล้าขึ้นไปโดยลำดับมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นเหตุให้จิตใจฟั่นเฟือนเมื่อจิตใจฟั่นเฟือนเต็มที่แล้วมันก็ทนไม่ไหวต้องแสวงหามันแล้วแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นนักบวชก็อยู่ไม่ได้ในพรหมจรรย์นี่นะต้องสึกหาลาเพศไปถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ต้องนอกใจผัวนอกใจเมียในทางประเวณีมันเป็นนะความเป็นผู้มักมากในกามทั้งหลายแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั้นผู้ใดผูกพันอยู่ในกามตัณหาอย่างว่ามานี่เป็นเหตุให้ได้สร้างบ้านสร้างเรือนนี่ลองเอาไปคิดไปตรองดูเป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือนแล้วเป็นเหตุให้มีรูปมีหลานขึ้นมาเป็นเหตุให้แสวงหาเงินทองเข้าของต่างๆไม่มีเวลาพักคนบุญน้อยยิ่งเป็นทุกข์หลาย หาเท่าไรก็ไม่ได้ตั้งใจหวังพอแต่ประทังชีวิตไปวันๆไอ้อย่างนี้นะการที่บุคคลผู้รู้อมหน้าแก่กามตัณหากามสุขสมบัติอันนี้มันได้รับทุกข์ทนทรมานเพราะมันเป็นเหตุได้สร้างบ้านสร้างเรือนอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละต้องพิจารณาให้มันเห็นไอ้ผู้ที่เป็นเครือขัดของเรือนก็ต้องพิจารณาเห็นโทษของการอยู่ครองเรือนอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าการอยู่ครองเรือนนี่มันเป็นสุขสบายดีผู้ใดคิดอย่างว่านี้ก็ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่เห็นเหตุผลแห่งการอยู่ครองเรือนตามเป็นจริงถ้าโดยเหตุผลแล้วมันหาความสุขความสบายไม่ได้หรอกผู้อยู่ครองเรือนผู้มีสมบัติมากๆเช่นนี้ก็มีโจรขโมยมาคอยแย่งสิ่งเอามากๆไอ้ตัวผู้เป็นเจ้าของทรัพย์นั้นอยู่ไม่เป็นสุขเลยกลัวเขาจะมาฆ่าแล้วเอาทรัพย์สมบัตินี้ไปอย่างนี้นะไม่อย่างนั้นก็กลัวญาติพี่น้องจะมาขอมาพึ่งพาอาศัยมากู้มายืมถ้าไม่ให้ก็ขายอยู่เป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันเมื่อกูยืมไปแล้วหาดอกเบี้ยส่งให้ไม่ได้ทนทุนกับส่งไม่ได้อย่างนี้ก็สูญไปเปล่าๆถ้าจะฟ้องร้องอย่างไรก็เป็นญาติพี่น้องกันหนอไอ้คิดอย่างนี้แล้วก็กลุ้มใจหลายอย่างไอ้ภัยของความเป็นผู้มีทรัพย์มากนี่นะมีหลายอย่างหลายประการอย่างนี้แหละผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่มันต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาดูให้รู้ให้เห็นทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์ก็ต้องให้เห็นแต่ผู้ครองเรือนเห็นโทษของกามตัณหาแต่ก็ละมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ควรรู้เท่าว่ากามตัณหานี่บุคคลผู้บริโภคกามอันไม่ประกอบด้วยปัญญานั่นน่ะมันทำเป็นเหตุให้ได้ทำบาปทำความชั่วใส่ตัวทำทุกข์ให้แก่ตัวเองอันนี้แหละให้เห็นโทษแห่งการครองเรือนโดยไม่มีสติปัญญาหลีกเลี่ยงจากบาปจากโทษทุกข์ต่างๆนี่ผู้ครองเรือนนับว่าควรอบรมปัญญาเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเพราะว่าบางคนนะเมื่อครองเรือนไปแล้วทำมาหากินโดยทางสุจริตมันไม่ได้ตามใจหวังเลยอย่างนี้นะมันก็เกิดอกุศลจิตขึ้นมาก็แสวงหาโดยทางสุจริตทางเป็นบาปเป็นโทษอย่างที่ว่านั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้การครองเรือนมันก็นับว่าไม่มีความสุขทั้งในปัจจุบันและทั้งในโลกหน้าอยู่ในปัจจุบันนี้บุคคลผู้หากินในทางทุจริตต้องระวังตัวอยู่อย่างนั้นกลัวเขาจะมาแก้แค้นต้องสะดุ้งอยู่อย่างนั้นเนี่ยยิ่งอยู่ดีไม่ดีบางรายก็ถูกเขาแก้แค้นตายกันเหมือนกันแหละตายกันเยอะแยะเลยอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าผู้ทุจริตแล้วอยู่ในโลกนี้ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนละโลกนี้ไปแล้วด้วยกรรมวิบากที่ตัวทำในโลกนี้มันก็จะตามสนองนำดวงจิตนี้ไปทนทุกข์ทรมานในโลกหน้าต่อไปนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละดังนั้นพระศาสดาเองนะพระองค์ไม่ได้ทรงบังคับให้ใครละบ้านเรือนออกบวชทั้งหมดพระองค์ไม่ได้สอนอย่างนั้นเลยผู้ใดสมัครใจครองเรือนก็ครองไปแต่ว่าให้ครองโดยศีลโดยธรรมอย่าให้มันออกนอกศีลนอกธรรมไปนี่สำคัญตรงนี้แหละแต่ว่าผู้ที่จะครองเรือนโดยศีลโดยธรรมได้นั่นมันก็ต้องอาศัยการได้ฟังคำสอนของพระเจ้าบ่อยๆอบรมจิตใจให้สงบตั้งมั่นลงไปแล้วปัญญามันเกิดขึ้นเราก็มองเห็นช่องทางที่ทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางที่ชอบมันก็มองเห็นได้บุคคลผู้ไม่อบรมฝึกฝนใจของตนให้สงบให้ผ่องใส ใจเต็มไปด้วยกิเลสเต็มไปด้วยความโลภความอยากได้ไม่มีสิ้นสุดอย่างนั้นย่อมไม่มีปัญญาที่จะหาช่องทางทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตได้ขอให้เข้าใจนี่แหละคนเรานะที่ไม่ได้ทำบาปทำกรรมอยู่นั่นก็เพราะว่าไม่ได้สนใจพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังแล้วก็ไม่ได้ลงมือปฏิบัติตามเช่นท่านสอนให้นั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้ก็ไม่นั่งเอาแต่ความเกียจคร้านแสวงหาแต่ความสุขสนุกสนานชั่วคราวเป็นเครื่องอยู่เช่นนี้เราจะมีปัญญาอะไรล่ะมันจะมีปัญญาหลีกเลี่ยงจากทุกข์จากโทษได้ยังไงอ่ะนี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะดังนั้นผู้เช่นนั้นน่ะก็ตั้งอยู่ในฐานะเป็นผู้ประมาทปะมาโดมัจจุโนปดังความประมาทเป็นทางแห่งความตายพระพุทธเจ้าแสดงไว้มีอธิบายว่าผู้ประมาทหมายความว่าผู้อยู่ปราศจากสติสัมปชัญญะไม่สำรวมกายวาจาใจของตนให้ตรงต่อธรรมต่อวินัยต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าปล่อยใจของตนให้ตกเป็นทาสของความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิต่างๆไปตามอำนาจของกิเลสทำดีบ้างทำชั่วบ้างไปอย่างนั้นนะอันนี้ละท่านเรียกว่าเป็นผู้ประมาทในชีวิตเป็นงั้นไอ้ทำดีก็ดีอย่างโลกๆนั่นแหละอย่างว่าเขามีการงานอะไรส่วนรวมเกิดขึ้นซ่อมแซมถนนหนทางรั้วราวอะไรมาเอาช่วยกันก็ไปช่วยกันอย่างนั้นก็ถือว่าตนได้ทำดีแล้วไอ้อย่างนี้นะส่วนว่าการฝึกใจฝึกกายวาจาให้อ่อนโยนอ่อนน้อมฝึกใจให้อดทนต่อคำด่าว่าเสียดสีต่อความกระทบกระทั่งต่างๆพวกนี้มันไม่ยอมฝึกกันเลยพอใครกระทบกระทั่งมามันก็โกรธขึ้นมาทันทีเกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้นมาไอ้อย่างนี้นะมันชื่อว่าจะทำดียังไงแล้วนั่นแหละคำว่าทำดีในพุทธศาสนานี่หมายความว่าต้องเป็นผู้รู้จักฝึกตนให้หนักแน่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีอดกั้นทนทานต่อความกระทบกระทั่งในโลกนี้เพราะโลกสันนิบาตอันนี้นะมันมีทั้งดีทั้งชั่วบางทีชั่วมันก็มากระทบเอาบางทีมันก็ดีก็มาถึงเข้าไอ้อย่างนี้จะเป็นธรรมดามาแต่ไหนแต่ไรมาแต่ละวันแต่ละคืนนะไม่มากก็น้อยแหละความดีและความชั่วมันกระทบกระทั่งมาดังนั้นแหละผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ควรปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังจิตใจอยู่เสมอคอยห้ามจิตห้ามใจตนอยู่เสมอยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาอะไรก็อย่าไปลืมตัวให้มันตรวจดูจิตของตนเสมอมีสติคอยระวังอยู่อย่างนั้นพอระวังอยู่นั้นแล้วมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมามันก็รู้ทันเลยมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามรู้เท่าทันแล้วมันก็กำหนดละไม่ถือมั่นอารมณ์นั้นไว้ด้วยความยินดีความยินร้ายต่างๆอย่างนี้นะไม่ถือไว้เลยถ้าถือไว้มันก็ก่อให้ความโลภความโกรธเกิดขึ้นมาแหละทีนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะควรพากันเข้าใจในวิถีทางปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี่นี่การที่ปฏิบัติเช่นนี้นะแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้คนเรานั้นเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้ทรงสอนว่าไม่ต้องอ้อนวอนบวงสรวงให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเหลือตนให้มีความสุขความเจริญต่างๆนานานี่แสดงให้เห็นแล้วว่าพระองค์ไม่ได้ทรงพระประสงค์อย่างนั้นเพราะจะอ้อนวอนบวงสรวงอะไรมันก็ช่วยไม่ได้เพราะว่ากิเลสนั่นก็จิตเป็นผู้สร้างขึ้นมา ความโลภโกรธหลงที่นี่ใครไม่ได้หยิบยกเอามาให้นะจิตที่สร้างขึ้นต่างหากท่านี้เมื่อจิตสร้างขึ้นแล้วจะให้ผู้อื่นมารบร่างให้นี่มันเป็นไปไม่ได้มันผิดกฎธรรมดาเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตสร้างขึ้นมาจิตก็ต้องเป็นผู้ละมันถ้าเห็นว่ามันไม่ดีอย่างนี้นะก็ต้องเพียรละมันไม่ได้อย่างรวดเร็วก็เอาช้าแต่เพียรไม่ถอยละกันไปทีละเล็กทีละน้อยไปไม่หยุดไม่หย่อนแล้วมันก็เบาไปอยู่ในตัวนั่นนะกิเลสตัณหานะไอ้บางคนใจร้อนไอ้ทำความเพียรขมักขม้นเข้าไปจะละกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางไปพันทีเลยอย่างนี้นะเมื่อไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วก็เอาแล้วเดือดร้อนแล้วเฮ้เรานี่เห็นจะมีวาสนาน้อยเห็นจะไม่มีวาสนาที่จะมาละกิเลสตัณหานี่ให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากดวงจิตนี้ได้เราไปทำบุญให้ทานอยู่เป็นคฤหัสถ์ทำบุญทำทานอยู่ดีกว่าถ้าเป็นนักบวชนะถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็เสยเมยแล้ววะนี่ไม่นำพาในการทำความดีต่างๆในพระพุทธศาสนาเพราะถือว่าตนมีบุญน้อยวาสนาน้อยเอื้อมไม่ถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะนี่เข้าใจเช่นนั้นเนี่ยว่าเข้าใจผิดจากเหตุผลเหตุผลมีอย่างไรเหตุผลก็มีอยู่ว่าอุปมาเหมือนอย่างบุคคลไปเจอไม้ต้นหนึ่งไม้ใหญ่มีแก่นมากอย่างนี้แล้วต้องการเอาเง่ามันด้วยทำยังไงบ้านี่เอาธรรมดาไม้ใหญ่นั้นไปตัดเพียงเดี๋ยวเดียวจะให้มันโค่นลงเลยนั้นไม่ได้มันก็ต้องหาเครื่องไม้เครื่องมือหาขวานหาจอบเตรียมอะไรมาพร้อมแล้วก็ขุดลงไปเจอรากไหนก็ตัดรากนั้นลงไปตัดรากนั้นออกไปแล้วขุดลงไปเจอรากไหนก็ตัดรากนั้นลงไปมันก็หมดไปรากไม้ต้นนั้นเป็นอย่างนี้แหละในที่สุดมันก็หมดรากถอยหมดไปยังรากแก้วเจาะให้ลึกลงไปไม่ถึงรากแก้วแล้วก็ตัดรากแก้วขาดแล้วไม้ต้นนึงก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยก็ตายล้มลงนี่อุปมาข้อนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยการที่เราที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มีความภาคเพียรพยายามละกิเลสตัณหานี่นะเพราะพระองค์ได้ละมาแล้วได้ภาคเพียรมาแล้วว่ากิเลสตัณหานี่มันเหนียวแน่นมากไม่ใช่จะละเอาได้ง่ายๆต้องอาศัยบุญบารมีให้มากเต็มที่เลยทีเดียวแหละบุญบารมีมีมากไปเท่าใดก็สามารถละกิเลสตัณหาให้เบาบางไปได้เท่านั้นมันเป็นอย่างนี้นะปฏิปทาในพุทธศาสนานี่นะถ้าผู้นั้นสร้างบุญบารมีให้เต็มบริบูรณ์เมื่อใดแล้วบุญบารมีอันนั้นมันก็กำจัดกิเลสภายในจิตใจของคนเราได้ให้หมดสิ้นไปไม่มีเหลือเลยดังที่พระอรหันต์ทั้งหลายบังเกิดขึ้นในโลกนั้นท่านผู้สำเร็จอรหันต์ทั้งหลายแสดงว่าสร้างท่านสร้างบุญบารมีมาในสงสารนี่เต็มบริบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นบางพวกนี่เต็มจริงๆจนว่าไม่ต้องทำความเพียรอะไรพระองค์แสดงธรรมเพียงบาทพระคาถาเดียวจบลงก็หลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วบางคนเนี่ยยังไม่เต็มดียังนิดหน่อยพระองค์ทรงแสดงธรรมยกหัวข้อธรรมขึ้นแล้วอธิบายไปพอสมควรจบลงก็ได้บรรลุอรหันต์ไปแล้วนี่เรียกว่าท่านเป็นผู้สร้างบารมีมาอย่างยอดเยี่ยมเลยท่านเหล่านี้นะทีนี้บางพวกยินซียังอ่อนอยู่แม้พระองค์จะแสดงธรรมวิเศษหยดย้อยพิสดารกว้างขวางอย่างไรอย่างไรคนเหล่านั้นก็ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลในขณะที่ฟังธรรมแต่ว่าได้ความปีติได้ความรู้ความเข้าใจ ในธรรมะปฏิบัตินั้นแล้วก็จำเอาไว้ที่นี่ก็เป็นต้องนำไปปฏิบัติตามเมื่อท่านนั้นปฏิบัติตามไม่ท้อไม่ถอยอบรมศีลให้แก่กล้าขึ้นไปอบรมสมาธิให้แก่กล้าขึ้นอบรมปัญญาให้แก่กล้าขึ้นไปอย่างนี้ก็ทำให้อินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นโดยลำดับเป็นอย่างนั้นก็เมื่อเป็นเช่นนี้นะบุญท่านเหล่านั้นน่ะบุญเก่าท่านก็ทำมามากพอสมควรอยู่แล้ววันนี้เมื่อมาสร้างบุญใหม่นี้เข้าไปอีกมันก็เลยมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดมันก็เต็มเมื่อมันเต็มแล้วทำความเพียรไปท่านก็ได้บรรลุอรหัตผลถ้าหากว่าบุญบารมียังไม่ถึงนั้นก็บรรลุโสดาสกิทาคาอนาคาไปตามบุญวาสนาของตนท่านทั้งจำพวกที่สามนี่นะแน่นอนในชีวิตของท่านนะท่านต้องได้บรรลุมรรคผลในชาตินั้นแน่นอนเลยบางท่านก็ได้บรรลุเวลาจวนจะสิ้นชีพทำลายขันก็มีอย่างนี้แหละอันนี้ให้พาเมื่อได้ฟังแล้วก็เอาไปคิดไปพิจารณาเรื่องบุญบารมีของคนเราเนี่ยมันยิ่งกว่ากันยองกว่ากันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าบุคคลจะมาละกิเลสโดยไม่ได้สร้างบุญบารมีมันก็หมดสิ้นไปได้อย่างนี้ไม่โอ้ถ้าอย่างนั้นก็พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงสร้างบารมีมาให้แสนทุกข์แสนยากแสนลำบากในสงสารอะไรนักหนาทั้งสี่อสงไขยปลายแสนมหากัปนี่ก็จึงค่อยเต็มบริบูรณ์ได้พระองค์จึงเอาชนะกิเลสตัณหาได้โดยประการทั้งปวงลองคิดดูอ่ะในภาษาพวกก็เหมือนกันน่ะต้องสร้างบารมีตามพระองค์มาบารมีสิบประการนั่นนะท่านต้องสร้างมาสร้างแต่ว่าพระสาวกนั้นสร้างไม่มากเหมือนอย่างพระโพธิญาณเพราะว่าการเป็นพระพุทธเจ้านี่มีภูมิกว้างใหญ่ไพศาลเนื่องจากว่าสั่งสอนคนทั้งโลกถ้าหากว่าพระองค์ไม่มีญาณไม่มีความรู้สูงกว่ามนุษย์เทวดาทั้งหลายพระองค์ก็สอนมนุษย์เทวดาทั้งหลายไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นแต่นี้ภูมิของพระพุทธเจ้านะใครจะมีปัญญายังไงไปทูลถามปัญหาของพระองค์พระองค์จะติดค้างในปัญหานั้นจะอธิบายไม่ได้นี่ไม่มีเลยเนี่ยทรงแก้ปัญหานั้นให้ผู้ฟังพออกพอใจจริงๆอย่างนี้นะนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องเข้าใจกันอย่างนี้เพราะเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ต้องสำรวมจิตนี่เป็นฉากแรกเลยทีเดียวเราจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรอยู่เวลาไหนก็ตามก็มีสติสัมปชัญญะสำรวมจิตอยู่อย่างนั้นแม้เราจะสังคมกับคนจะพูดจะสนทนาปราศัยอะไรเราก็ไม่ลืมจิตใจตัวเองกำหนดรู้ว่าจิตตนเป็นปกติอยู่ไม่หวั่นไหวไปตามเรื่องที่สนทนาปราศัยต่างๆหมู่นั้นรู้เรื่องของตัวเองอยู่อย่างนั้นนะนี่แหละเป็นบทบาทเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าไม่ภาคเพียรพยายามสำรวมจิตอย่างนี้เป็นพื้นฐานซะก่อนแล้วมันจะไปทำความเพียรเอาเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมจึงจะสำรวมจิตทีเดียวเลยนี่ไม่มีทางนะที่จะทำจิตให้สงบลงได้นะ มันต้องฝึกไปทุกอิริยาบถแหละกลางวันกลางคืนไม่ว่าอย่างนี้ก็วิธีฝึกจิตก็ไม่มีอะไรมากมายนะทีแรกก็ทำจิตให้สงบนิ่งลงไปรู้ว่าจิตไม่มีอารมณ์แล้วภายนอกไม่ได้คิดปรุงแต่งไปอารมณ์ภายนอกอะไรแล้วอะไรนี่นะในขั้นต่อไปก็เจริญปัญญาเลยหาอุบายมาสอนจิตเนี่ยทำอย่างไรหนอจึงจะพ้นจากกามตัณหาอันนี้อันนี้เป็นอุบายเจริญปัญญานะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อวิตกอันนี้แล้วมันค่อยรู้ค่อยเห็นช่องทางขึ้นมาอุบายนั่นน่ะจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นเนี่ยถึงจะละกามตัณหานี่ได้ดังได้อธิบายให้ฟังมา โดยลำดับนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็จงพากันประพฤติปฏิบัติตามก็จะได้ประสบความสุขความเจริญดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้